حاصل کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. جو انسان اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ان دونوں گواہیوں کی بنیاد کیا ہے؟ یرجع ذالک الی قلب موقن، دل میں یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے. ایسا انسان اللہ کے پاس چلا جائے، رب تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، لو ان الیقین استقر فی القلب کما ينبغی لطار فرحا وحزنا وشوقا الى الجنہ او خوفا من النار. اگر کسی کے دل میں یقین پیوست ہو جائے، جگہ بنا لے، براجمان ہو جائے، یہ مبارک دل اس قدر عظیم بن جاتا ہے. اس دل کی پھر حالت یہ ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میں اڑ کے اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ جنت ہے. اس قدر اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہیں جہنم کی آگ میری طرف نہ آ جائے. اللہ ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے.